بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لوك ونكريش لنا تسعة موزي وصفر mwaka 1441. Katika darsa ya kitabu Tauhid, al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bi sharhi ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, tulifikia babu kauli llahi taala, wala in adhaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadha li. Atamamu al-aya, wama adhunnu as-sa'ata qa'ima wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal-husna فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الله سبحانه وتعالى سيما كتاب جاك: ولئن أذقناه رحمة منا. نبيندي تكيمونجيشا رحمة كتوكاكويتو من بعد ضراء مسته, baada ya kumgusa madhara, la yaqulanna hadha li, bila shaka husema haya na yastahiki mimi. Wama adhunnu saata qaima, wala sidhani kuwa qiyama kitakuja. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى, نهات نكيروديشك ملوانغو, بلا شاكا نينا مما يانغو كواكي كنا مزوري أميني أنداليا. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ, بس بلا شاكا tawaelezea waliokufuru hayo waliyoyatenda, na kwa yakini tutawaonjesha adhabu nzito ngumu. Munasabatu hadha albabi ni kitabu tauhid, bayanu anna za'ma al-insan istihqaqahu ma hasala lahu min an-ni'am ba'da dharra منافٍ لكمال التوحيد. مناسبة وهم لانغو كتاجو كتك كتاب التوحيد نكبينيش كوا مدايا متكداي كوا استحقي كيلي ألي جباتا كتك نعمة baada ya dhara lililompata ni kinyume na ukamilifu wa tauhid, na hili ni jambo ambalo lipo kwa watu wengi sana ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia. Wao huona kuwa ile dunia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia ni kwa sababu ya uwerevu, na kuwa yeye astahiki kuliko wengine. Na amuona yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuonja na kumdhiki katika dunia kuwa ni mjinga, hawezi kukaa chini akafikiria akatafuta njia ambayo itamfanya na yeye awe ni mtu aliyenacho katika dunia. Kwa hivyo akaegemeza ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa kuwa yeye aistahiki neema kama ile. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Fussilat aya 50 yasema: ولئن أذقناه رحمة منا ولئن اللام لام قسم لام يكياب بمعنى هي ndivyo ilivyokuwa wengi katika watu. ولئن أذقناه أي آتيناه napindi tunapompa na kumuonjesha mwanadamu rahmatan غنى وصحة كم تجيري كم صحة من بعد ضراء أي شدة وبلاء بعد يكفاتنا مذارة ما نكفت الشيدة نمتحان نذيكي أكلتي وفراجة بعد يذيكي إليهم باتا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي atasema haya na yastahiki mimi. Wama adhunnu saata qaima, bali aweza kufikia mpaka kukanusha kuwa kuna siku atarejeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama adhunnu saata qaima ay taqumu, wala sidhani kama kiyama kitasimama. Kisha ana ihtiyat azungumza kuwa pengine labda chaweza kusimama kweli. Sema wala irruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna, wala irruji'tu ila rabbi ay wala in qamat al qiyama ala sabil al iftirad wa ruji'tu ila rabbi, kwa mfano tufaradhie kuwa kiyama kitakuja, sema hivyo nikaregeshwa kwa Mola wangu, inna li indahu lal husna ay yakunu li inda Allahi fil akhirati al halatu al husna min al karama. Pia huko kiyama kitakaposimama kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali yangu itakuwa ni nzuri na nitakirimiwa huko mbele. Wadhalika li i'tiqadihi أنما أصابه من نعم الدنيا فهو لاستحقاقه إياه وليس لله فيه فضل. نهيني بسبب يأي أي تكيدك وكل كل جمباتك كنعم نيني أماز الله سبحانه وتعالى أممبا نكو سبب أستحق يأي نعمك مزيد نسيك هو الله سبحانه وتعالى أمن فضلشا أو أمن فنيا فضلا لا إحسان قم بكيد ألتشم بكت كنعم. ويا أي تكيدك وميمي نستحق هيتي نيتوناك. فلننبئن الذين كفروا أي فلنخبرنهم تتوباش خباري ولي كفور بما عملوا أي بحقيقة أعمالهم. Tutawajulisha na kuwapa habari waliokufuru uhakika wa vitendo vyao. Aksa ma'taqaduhu min husni munqalabihim, kinyume na vile wanavyotarajia kuwa eti kule mbele wakienda wataenda kugeukia katika jambo zuri, watageukia katika kukirimiwa. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala nudhiqannahum min adhabin ghalidh ay shadid, na bila shaka tutawaonjesha adhabu ngumu sana nzito itakayowaumiza. Qala Mujahid, Mujahid akieleza hii aya asema, anaposema hadha li ay hadha bi'amali wa ana mahququn bihi, hii ni kwa sababu ya kazi yangu ngumu niliyofanya, na mimi nastahiki, nimefanya kazi kubwa. Na hii kama nilivyotaja, wengi katika watu, hata vijana pia, kuanzia utotoni ukuzwa katika fikra kama hii, mpaka wakaimbiwa nyimbo pia, kwa mfano kuegemeza hii neema kuwa ni kwa elimu mtu aliyokuwa nayo na kwa uwerevu aliyokuwa nao, huambiwa someni vijana, mtapata kazi nzuri sana. Sasa kwa mfano yule kijana akasoma, na kweli akasoma vizuri, na kweli Allah akamfungulia katika dunia, akasoma vizuri ni sababu akamfungulia katika dunia. Akija akiulizwa, kwa ulifikia vipi wewe katika hali kama hii, utaona kitu cha kwanza sema, mimi nilifanya bidii sana, nifanya bidii sana, nikasoma, nikapoteza muda wangu katika jambo fulani kwa kadha, mpaka nikafikia hapa nilipo. Yani kama kwamba pale alipofikia ni kwa uwerevu wake na elimu yake, akasahau kuwa ni fadhila na ihsan kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mujahid asema hadha bi'amali wa ana mahququn bihi, na mimi nastahiki. Na ndio maana ukoona wengine wakipatwa na shida na elimu kubwa waliokuwa nayo ya kidunia, wakaanza kusema kuwa mbona mimi si fulani. Sajenga jambo la hasad na chuki dhidi ya wenzake, kwa sababu aona kuwa yeye astahiki. Ni mmoja katika falasifa al-mulhidin, msahau jina lake, alikuwa maskini sana na alikuwa dhaki. Falasifa wana dhaka, u'tu dhaka'an wa lam yu'tu zaka, u'tu dhaka wa lam yu'tu zaka, yani wamepewa uwerevu lakini hawakutakaswa nafsi zao. Ndio maana wazungumza maneno mabovu. Sasa huyu jamaa amekaa katika jisr, katika daraja, mara kukapita msafara, ule msafara uliopita ukawa umebeba bidhaa za kibiashara na nini na vitu vya thamani sana. Sio katika tarehe. Huyu falsafi akauliza, huu msafara ni wa nani? Akamwambia ni ghulami al-amir, au li ghulami al-khalifa, alikuwa mmoja katika khulafa wa dawlat al-abbasiyya kama sikukosea. Huu msafara ni wa aliyekuwa au mfanyikazi wa nani, wa kiongozi. Kapita ule msafara, mara ukapita msafara wa pili unawatumwa na wanawake watumwa wengi. Akauliza, na huu msafara kambo huu pia ni wa ghulami al-amir au ghulami al-khalifa? Sawa sawa. Ukapita msafara wa tatu, na yeye alikuwa na njaa sana, akaomba. Bado msafara ya ghulamu al-amir yapita tu, akaomba. Mmoja katika wale ambao walikuwa ni maskari wanaoelekea katika kasri la yule kijana, akamtolea kipande cha mkate, akampa kumsaidia chakula. Yule bwana alivyomuovu, akachukua kile kipande cha mkate, akasema, dhaka li ghulami al-amir wa dhaka li ghulami al-amir wa hadha li ghulami al-amir wa mali illa qit'at khubz. Yani hii ni ya ghulami al-amir, ghulami al-amir, mimi ndio napewa nini? Nusu mkate. Ya'tarif ala man? Ala Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mimi na uwerevu wangu na elimu yangu nilikuwa nayo, napewa nusu mkate. Wakati yule ambaye akili yake ndogo ni mfanyikazi tu wa amir, apewa zote hizi alizokuwa nazo, mimi ndio napata hivi. Yani aona yeye astahiki kuwa juu kwa sababu yeye ni mwerevu. Huyu mulhid aona yeye astahiki kuwa juu kwa sababu yeye mwerevu zaidi. Na hivi ndivyo, na kama nilivyotaja, wengi katika watu ambao Allah amewafungulia katika ilmu ya dunia kisha akawafungulia katika dunia, wanapoulizwa husahau sana kuregesha kuwa ile ni ihsan kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaona ni kwa uwerevu wake, akakuwa ni achievement ameifanya mwenyewe. Na wapenda sana kujisifu, ukamwona ajisifu kuwa yeye ni mwerevu. La wallah, yote haya umeyapata ni ihsan kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona wengi katika watu huweza kupita muda mrefu Allah amneemesha, lakini hata hakubali na kufanya itirafu ya neema za Allah alizompa juu yake. Kwa hiyo unaweza kumwona asubuhi akiamka, alhamdulillah ana siha yake, ana kazi nzuri, nyumbani kuna kile anachokihitaji, kila kitu kiko alhamdulillah, lakini hakumbuki na kuelekeza shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali aona yeye astahiki kila neema aliyokuwa nayo. Aona yeye astahiki, pamoja na kuwa ni Allah ndiye anayetoa, lakini mimi ndio nastahiki, ndio maana akanipa. Na ndio maana huyu bwana hapa anemweleza Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kusema, wama adhunnu sa'ata qa'ima wala irruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Ikiwa hapa amenikirimu, basi kule pia atanikirimu. Yeye akaona kuwa hili jambo ni kwa yeye kustahiki, ndio maana akalipata. Almaana alijmali lil aya yukhbiru ta'ala anna al-insana fi hali ad-durri yadra'u ila Allah wa yunibu ilayhi wa yad'uhu. Na hii ndio hali kama tulivyotaja wengi katika watu, Allah atupa habari kuwa huyu mtu katika hali ya madhara anyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba. Wa annahu fi hali al-yusri was-sa'ati yataghayyaru haluhu, lakini wakati anapopata wepesi na ukunjufu hali yake yabadilika, ghafla hali yake yabadilika. Fayunkiru ni'mata Allahi alayhi, ukamwona akanusha neema ya Allah juu yake. Wayu'ridu an shukriha, apuuza jambo la kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Bizamihi annahu inma hasalat lahu hadhihi an-ni'mah bikaddihi wa kasbihi wa hawlihi wa quwwatihi, kwa madai ya kuwa hii neema ameipata kwa sababu ya taabu aliyoipata katika kuchuma, anatumia nguvu zake, amefanya bidii mpaka akafikia pale alipofikia. Wa a'zamu min dhalika annahu yanfi qiyam as-sa'ati wa zawal ad-dunya, na ovu zaidi kuliko hilo ni mpaka iwafikia kukanusha kusimama kwa kiyama na kuondoka kwa dunia. Wa yaqulu, nasema in qaddara qiyam as-sa'ati fatastamirru li hadhihi al-halatu al-hasana, tukikadiria kwa mfano kiyama kimesimama, basi mimi nitaendelea kuwa katika hali hii nzuri, hali hii nzuri haitaniondokea. Liannani astahiquha, kwa sababu mimi nastahiki hali hii. Na hili jambo kama hujalisikia wewe lipo sana tu. Kuna mmoja amuona mtu amebeba mzigo hapa Kongoya, mzigo wa viazi kubwa sana. Namsikia mimi akisema watu wengine ajabu sana. Yaani nguvu zote hizi ulizopewa uwezi kukaa chini ukafikiria ukafanya kazi sahali ukapata pesa kuliko kubeba magunia kama haya. Huwezi kupeleka hizo nguvu zako kwenye kichwa chako ukatumia kichwa chako wewe. Azungumza maneno kama haya. Tuseme watu wote wangelikuwa sawa kama wewe unavodai wewe, sio? Kama wewe unavodai. Hali magunia tabibu na nani? Ikiwa watu wote watakuwa sawa katika huu mwingi, yale magunia tabibana nani? Allah subhanahu wa ta'ala sema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Sisi ndiyo tuliogawanya baina yao. Kwa hivyo ni Allah ndiye aliyegawa. Na hili jambo ukilifahamu haliwezi kukusumbua jambo la kuwa wewe umedhikika katika dunia, ukijua kuwa aliyegawa nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa aliyegawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi kumdhulumu mja wake, bali ampa kila mja kile ambacho akiona kwa hikma zake na uadilifu wake ni sawa akiweke pale. Na wengine akakifanya kitu kama hicho kwa ajili ya kuwaonja, watapita ama wataanguka katika mtihani aliyowapa. Na wengi katika watu huu mtihani wa utajiri na kufunguliwa katika dunia wameufeli, wengi sana, wengi sana. Ni namna mtu anavyofanya kibri na kujiona kuwa astahiki. Ukisikia maneno yao ya ajabu sana watu waweza kuzungumza. Yaani kuna watu waweza kuzungumza subhanallah ni maneno ya kibri na madharau kwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliwapa, akasahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wewaona haya mambo yaje tu hivi hivi. Kuna watu wametumia akili zao hapa, kuna watu wamefanya hivi bi maana wastahiki kufikia hii hali waliokuwa nayo. Na yule mwenzako yule ambaye hana katika dunia, na yule pia yastahiki kwa vile, kwa sababu mjinga. La, لو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. لو كما هذه الرزق زينا كواكيلي كواكيلي زواتو بس وانجيان زكوفا ونياما ووتي وصبوه كيامكا نغمبي ومكوفا مبوزي ومكوفا كوانين كسابوا وانا كيلي يكوشوما. لكن الله سبحانه وتعالى أواب رزق زاو بالي كنا ينجيني وعلى كلكوه wewe wala kuliko simba ama wala kuliko ndovu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa hawana akili ya binadamu vile ilivyo nayo, lakini awaruzuku kwa fadhila zake na wema wake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yu'aqibu subhanahu ala dhalika bi annahu la budda an yuqafa hadha wa amthaluhu min al-kafirin على حقيقة أعمالهم الشنيعة ويجازيهم عليها بأشد العقوبة. كيش الله سبحانه وتعالى هبو هبو بعد يكتج منينو يمتوه ألقوس شكراني أكتج كوا هكونا بودين لزيما هو أن يسمى منينو يا هايا نمفنواك كتكوالي ولي كفور وتسممشو وونيشو أحقيق وعمل زاو لززفاني عمل زاو مبوهو kisha awajazi kwa adhabu kali sana subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, faida zinazopatikana katika aya hii ya kwanza, wujubu shukri ni'matillahi wal-i'tirafi bi annaha minhu wahdahu, wajibu wa kushukuru ni'ma za Allah subhanahu wa ta'ala na kukiri kuwa neema zote hizi zatoka kwake yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Nasikitisha hii pia ipo kwa baadhi ya watu ambao ni tulabu ilmi, kwa mfano tamuona hujisahau, aweza kuwa amehifadhi Qur'an, akaulizwa vipi umefikia katika hali ya kuhifadhi Qur'an mpaka ukamaliza. Shona ingine ulizo hanzi na alhamdulillah, hii ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ndio kuna asbabu ambazo Allah ameziweka mtu akizifuata biidhnil karim basi atafikia pale ambapo yatarajia kuwa. Lakini kitu cha kwanza tukiulizwa swali kama hili, hasa wale wanatoka kwenye msabaka, ametoka wa kwanza ameshinda, imekuwaje? Nimekesha sana, nimekesha kweli kweli, mimi nafanya bidii. Wajua kushinda si sahali bwana, nafanya bidii sana mpaka nikashinda. Hajui kusema kweli, fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amempa. La sasa ikiwa huyu kwa hivyo, je, mtu wa dunia yule atakuwa vipi? Ndio zaidi kujisahau. Wallahu musta'an. Thaniyan wujubu afan tahrimul ujbi. Ya pili, tahrimul ujbi wal ightirar bil hawl wal quwwa. Uharamu wa kujiona na kughurika na uwezo na nguvu. Uharamu wa mtu kujiona akawa ajiona ana fadhila juu ya wenzake, ana ubora juu ya wenzake, ndio maana ana neema kama zile. Ni kama Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua yeye kumpa neema kama zile wengine amewaacha. Na ili jambo haliko kwa Uislamu. Kwa kweli ili jambo mara nyingi utaliona kwa makafiri, hasa makafiri wa ahlul kitab kama manasara. Manasara huenda wakafundishwa kuwa yoyote ambaye amefunguliwa katika dunia, basi huyu ni kama yeye amechaguliwa, ana mambo yamemfanya astahiki yeye kupewa kile alichonacho katika dunia. Waona hivyo. Na yule ambaye amepewa umaskini ni kwa sababu ya matatizo aliyokuwa nayo yeye, ndio akapewa. Ni umaskini watokamana na shetani, sio ndio anavyoambiwa? Yaani shetani ana uwezo kumpa umaskini, na akipata utajiri basi yule aonyesha ana mambo ambayo yamemfanya astahiki kuwa na kile alichokuwa nacho katika nini, katika dunia. Lakini si fikra ya Muislamu. Muislamu vile atakavyokuwa, Allah atakavyomfungulia katika dunia, hana kibri na kujiona, yatawadha lillah, akiwa ajua kuwa haya yote alionipa nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ihsani yake na fadhila zake. Na hili tutaliona katika kisa cha wale watu watatu katika banu Israel, hadith sahih an nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam fi al-Bukhari wa Muslim. Mmoja alikuwa kipara na mwingine alikuwa na mbalanga ngozi yake, watu ya wachafu wa roho, na mwingine alikuwa kipofu. Watu hawa watatu tukuja kueleza kwa kina kisa chao katika kikao cha kesho biidhnillah. Lakini mfano tunautaja kwa Allah alituma malaika akamuuliza kila mmoja wale katika wale watatu, kwa akaenda kwa kwanza, watamanini na tamani nywele ziwe nzuri zangu, watu wamekuwa hawanipendi kukaa na hawapendi kukaa na mimi kwa sababu nywele zangu hazimei na nini, na alikuwa maskini. Ile malaika akamwambia, utapachukua huyo hapa, kama ni ngamia, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, achukua ngamia huyo wako, mja mzito ana mimba, chukua huyo. Alafu akamgusa kichwa hivi, nywele zake zikarudi sawa sawa, akaondoka. Akaenda kwa yule aliye na mbalanga pia, akamfanyia hivyo hivyo, ngozi yake ikarudi sawa sawa, akampa mnyama, ni ng'ombe ambaye ana mimba, akamwambia chukua huyu, endelea, anza maisha. Watatu, kipofu akamgusa macho yake akarejea, akampa mbuzi afanye ni kazi. Baada ya muda akarudi yule malaika katika sura ya kila mmoja, alirudi kwake katika sura yake aliyokuwa nayo kabla ya hapo. Yule kipara akaja katika sura ya kipara, mimi maskini bwana, na shida sana, na kuomba kwa ajili ya yule aliyekupa kile ulichokuwa nacho. Nasema nani alinipa? Narithi kutoka kwa babu yangu, sijui wangapi huko. Sisi bwana matajiri, familia nzima, hatuna kitu chaitwa maskini. Alafu haki ziko nyingi, hebu nenda katafute kwingine kule. Yule amwambia mimi kana kwamba na kukumbuka wewe ulikuwa kipara wewe. Na ulikuwa hivi na hivi na hivi, ulikuwa maskini wewe. Sema si mimi, mimi mmerithi. Kaondoka. Wa pili mwenye mbalanga akaja katika sura ya mtu ana mbalanga. Naomba unisaidie bwana. Nimekatikiwa na njia, sina uwezo. Akamjibu kama alivyomjibu wa kwanza. Haki ziko nyingi. Na usinisumbue hapa ndio. Wewe nenda tu. Wewe nakukumbuka ulikuwa na ngozi mbovu wewe kama mimi. Anasema mmerithi bwana. Mmerithi kwa mababu na mababu huko nyuma. Akamwacha akaenda kwa yule kipofu. Yule kipofu akaja kwake katika sura ya mtu kipofu. Mwambie yule kipofu mimi ni maskini, natoka mbali, nimekatikiwa na njia, sina uwezo, na kuomba kwa ajili ya yule aliyekupa macho yako na akakupa hii mali aliyokupa, mbuzi zimekuwa nyingi, unisaidie angalau niweze kufika kule ninakoelekea. Yule peke yake ndiye akafaulu katika mtihani, akamwambia ni kweli unayosema, nilikuwa kipofu kama wewe. Allah akanirejeshia macho na kunipa neema hii, na sikuzuilii chochote ulichoniomba kwa ajili yake. Chukua utakacho, wacha utakacho, ruhusa. Akaambiwa kuwa Allah amekuonjeni nyinyi watu watatu, wa qad radhiya anka, amekuridhia wewe, wa sakhita ala sahibik, akawakasirikia wale wenzako wawili. Kwa hiyo mara nyingi utapata hali ya watu wanaofunguliwa katika dunia hujiona kuwa wao ni waerevu sana na kuwa wana nguvu sana za kuweza kufanya yale waliokuwa nayo, lakini wakasahau kuwa ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa aweza kuwapa na aweza kuwapokonya. Katika fawaid wujubul imani biqiyami saa, wajibu wa kuamini kuwa kiyama kitasimama, na hili limezungumzwa katika aya nyingi za Qur'an kuthibitisha kusimama kwa kiyama. Asiyeamini kusimama kwa kiyama ni kafiri, umetoka katika Uislamu. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, Allah akawaita makafiri wale wanaodai kuwa hawatafufuliwa. Wujubu al-khawf min adhabi Allah fi al-akhirah, wajibu wa kuihofu na kuiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho akhira. Na faida ya mwisho kumalizia, wa'iduhu au wa'idu man kafara bi ni'mati Allah, makamio makali kwa wale wanaokufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa watapata adhabu kali. Na mbali na huko akhira, hata hapa duniani, hata hapa duniani wengi huonjwa hapa duniani kwa kupokonywa zile neema wanapozifanyia kiburi, na ikiwa atabakia nayo basi ile neema itamwadhibu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya. Kuna watu Allah amewapa mali na watoto kuwaadhibu nayo hapa duniani. Huwezi kuamini. Ana mali nyingi na ana watoto wengi. Lakini Allah asema fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya. Ile mali Allah akamwadhibu nayo hapa duniani. Anayo nyingi, kwani haujisikia wewe kufaru? Katika kufaru mtu ana mali ajabu na akazidi katika kufru aliyokuwa nayo, Allah akamwadhibu kwa ile mali ambayo amempa. Na watoto wake, kapata watoto maafriti yao wakamsumbua na kumuudhi, roho yake haitulii, moyo wake hautulii kwa dhiki aliyokuwa nayo. Kwa hivyo hapa duniani bado ana adhabu. na hakuna adhabu kama mtu kuwa anacho lakini hakifurahiki, apata dhiki katika moyo wake, hana raha. Hili jambo baya sana. Ikimpata mtu jambo kama hili, wallahi inamkosesha raha katika maisha yake, na hii atosheleza kwa ni adhabu. Na bado kuna adhabu kubwa kesho akhira kwa mtu kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Biidhnillahi ta'ala, kama nilivyoahidi, kesho tutaisoma hadithi katika Bukhari na Muslim ya kisa cha wale watu watatu kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.